شکست خورد تو ہو گیا سر نگو فتح پر میری درب کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی محمد کے شیروں کی الغار سے تیری سسکیے کرب کیسی رہی محمد کے شیروں کی الغار سے تیری سسکیے کرب کیسی رہی پڑی مار تیرے غلاموں کو جو اسے شرط تا غرب کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی فلک موس تیرے گمن کے نشاں وہاں جو اڑی گرد کیسی رہی فلک موس تیرے گمن کے نشاں وہاں جو اڑی گرد کیسی رہی وہ آگے ہی بڑھنے کو چلنے کی ضد وہ گرمی ہوئی سرد کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی وہ تیری طرف لپکتی ہوئی مرگ کیسی رہی فدائی کی صورت وہ تیری طرف لپکتی ہوئی مرگ کیسی رہی کہو جنت عرض کے باسیوں دہکتی ہوئی نرگ کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی ضرب کیسی رہی لگی کیسی توپوں کی گن اور گرج لپکتی ہوئی گولی کیسی رہی لگی کیسی توپوں کی گن اور گرج لپکتی ہوئی گولی کیسی رہی میرے جذب دل کا بتا تو ذرا تیرے خون کی ہولی کیسی رہی دشمن بتا ضرب کیسی رہی یہ گمسان کی حرب کیسی رہی